Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 czerwca, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wojewoda wygasza mandat prezydenta Radomia. Radosław Witkowski zapewnia. W dalszym ciągu będę pełnił funkcję prezydenta. Górniczy protest przed kopalnią Pniówek. Górnicy chcą więcej zarabiać. Ceny idą do góry, a my coraz mniej zarabiamy. Włoski rząd grozi, że zamknie porty dla statków z migrantami. Prezydent Radomia twierdzi, że nadal pełni swoją funkcję. Wojewoda mazowiecki wygasił dziś mandat Radosława Witkowskiego, bo według CBA samorządowiec złamał ustawę antykorupcyjną. Witkowski temu zaprzecza. Odpowiada, że decyzja wojewody ma kontekst polityczny. Przez pierwsze 4 miesiące 2015 roku Radosław Witkowski łączył funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, a tym samym według Centralnego Biura Antykorupcyjnego złamał zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby publiczne. Opinię tę podzielił wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Decyzja, która jest podjęta według tego, co jest mi wiadome i dokumenty, które posiadam, jest tylko i wyłącznie oparta na przepisach prawnych. Ta ocena jest jednoznaczna, która wskazuje na to, że zostało naruszone prawo. Prezydent Radomia przekonuje, że decyzja wojewody nic nie zmienia. Urząd miasta i urząd prezydenta miasta Radomia w dalszym ciągu będą funkcjonowały tak jak do tej pory, a ja w dalszym ciągu będę pełnił funkcję prezydenta. Dzisiejsza decyzja wojewody mazowieckiego podlega zaskarżeniu i zamierzam z tej drogi sądowej skorzystać. Na podjęcie kroków prawnych prezydent ma 30 dni. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Protest przed kopalnią Pniówek manifestowało ponad 100 górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Akcję zorganizowano właśnie w Pniówku, ponieważ to tu trwa Międzynarodowe Forum Górnicze. Pracownicy kopalni mówią, że mają dość sytuacji finansowej, w jakiej się znaleźli. Jest nam zabrana czternastka, węgiel, okrojona barburka, a oni sobie bawią się w Gołębiewskim w 400 osób. No to co więcej dodać? A my pracujemy za 2,5 tysiąca złotych pod kopalnią. Przyjechałem wesprzeć i kolegów, i całą organizację, bo jestem osobą młodą. Przede mną jeszcze 20 lat roboty, a że tak powiem szczerze, nie wiem, czy w ogóle dorobię w takich warunkach. Świat idzie do przodu, wszystko się rozwija, ceny idą do góry, a my coraz mniej zarabiamy. Kończymy zgromadzenie publiczne, ale to nie jest ostatnie, to jest pierwsze. Jeżeli nie wysłuchają naszych żądań, będziemy robić kolejne, o wiele większe. Górnicy nie zgadzają się także na wydłużenie czasu pracy w podwyższonej temperaturze. Zmiany regulacji dotyczące określania temperatury pod ziemią mają wejść w życie w lipcu. Włoski rząd grozi, że zamknie porty dla statków pod obcą banderą z migrantami na pokładzie. W tym tygodniu do Włoch przypłynęła rekordowa liczba 15 tysięcy uchodźców. Dziś spodziewane są kolejne 3 tysiące. Ambasador Włoch przy Unii Europejskiej Maurizio Massari w rozmowie z komisarzem do spraw migracji Dimitrisem Avramopoulosem oznajmił, że we włoskich ośrodkach dla przybyszów zaczyna brakować miejsc i sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Wyjaśniliśmy Unii, że tak dalej być nie może, trzeba skończyć z hipokryzją, powiedział szef włoskiego MSW Marco Minniti, który od kilku tygodni sugeruje, by statki międzynarodowych organizacji pozarządowych i inne zagraniczne jednostki przewożące migrantów zawijały do portów w swoich krajach. W związku z kryzysową sytuacją premier Włoch Paolo Gentiloni domaga się od krajów Unii większej solidarności, a nie, jak się wyraził, odwracania głowy w drugą stronę. W ośrodkach dla uchodźców we Włoszech przebywa obecnie 180 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiktor Janukowycz będzie sądzony zaocznie. Taką decyzję podjął sąd w Kijowie. Oskarżono o zdradę stanu. Były prezydent nie pojawił się dziś na rozprawie, ani nie skorzystał z możliwości połączenia wideo. Sąd podkreślił, że ukraiński kodeks karny pozwala na zaoczny proces w przypadku, gdy oskarżony ukrywa się przed organami ścigania i sądem w celu uniknięcia odpowiedzialności. Można także przyjąć, iż Wiktor Janukowycz wiedział, iż w Kijowie odbywa się jego proces. Sąd odrzucił przy tym argumenty obrony, iż były prezydent nie chciał przybyć na posiedzenie ze względu na obawę o swoje życie i zdrowie. Sędziowie zwrócili uwagę, że mógł skorzystać z połączenia wideo. Wiktor Janukowycz jest oskarżany o współpracę w prowadzeniu agresywnych działań przez Federację Rosyjską. 1 marca 2014 roku po zwycięstwie rewolucji godności i swojej ucieczce do Rosji miał się zwrócić do Moskwy z prośbą o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Doprowadziło to do konfliktu, w którym zginęło ponad 10 tysięcy cywilów i prawie 3 tysiące ukraińskich wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wakacje to dla nich wytężony czas pracy. Dziś ratownicy wodni pracują i jednocześnie świętują. Nie wystarczy dobrze pływać, żeby być ratownikiem. Trzeba mieć także odpowiednie cechy charakteru. Tak mówi Jakub Wińsek z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Hasłem przewodnim będzie dzisiaj słabość do koloru zielonego. Zaśpiewają o niej kabaret Jurki i Bohdan Łazuka. O sposobach na wzbogacenie się opowiedzą najpierw Jan Węglowski, a potem pacjent młodej lekarki. Jako pacjent oczywiście Jan Kaczmarek, jako młoda lekarka na rubieży oczywiście Ewa Szumańska. Może akurat coś Państwa zainspiruje, jakiś własny biznes, chociaż na wakacje będzie można otworzyć, to w ramach zachęty do podejmowania odważnych decyzji jako pierwsza piosenka ze spektaklu Dyzma. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Włodzimierz Korcz, śpiewa Elżbieta Okupska. Miłego słuchania. Jeszcze wczoraj głód potworny i nie miałeś na komorne, opadałeś wprost na nędzy dno. Dziś masz spinki brylantowe i pomysłów pełną głowę, co twe życie tak zmieniło? Powiedz, co? To kariera, to kariera, piękna, że aż pech zabiera. To się musi udać, to wygląda świetnie. My to znamy, to już było, ale przecież wspomnieć miło, jak się robi. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ostatnio stwierdziłem, że mimo upływu lat nie przybywa mi mądrości, dzięki której, jak wiadomo, można się stać człowiekiem bogatym, po raz kolejny podjąłem szereg prób nie tyle zyskania rozsądku, lecz pieniędzy. Z tym, że z góry programowo wykluczyłem przykładowo pracę przy kopaniu rowów melioracyjnych, bo nie znam się na rolnictwie, rozdawaniu ulotek reklamowych, bo popieram akcję skupu makulatury, czy składaniu długopisów, bo umiem już pisać na komputerze. Założyłem mianowicie, że najlepiej i najłatwiej jest zrobić pieniądze przy pomocy pieniędzy, a nie towaru czy usług, że o intelekcie nie wspomnę. Dlatego na początek wziąłem się za skupowanie niewielkich długów od tak zwanych osób fizycznych. I muszę powiedzieć, że interes zaczął mi się świetnie kręcić. Być może z tego względu, że dłużnikom płaciłem połowę wysokości ich zadłużenia. Doszedłem bowiem do wniosku, że jak je sprzedam wierzycielom, chociażby za 60%, to i tak 10 będzie dla mnie. No i ludzie pchali się do mnie drzwiami i oknami, po tygodniu więc musiałem zawiesić czasowo skup, bo mi się oszczędności skończyły. Postanowiłem zatem odzyskać nieco gotówki od wierzycieli, ale kiedy zjawiłem się u pierwszego z nich, ten zamiast ucieszyć się i zapłacić mi moje 10%, zażądał całej kwoty długu wraz z odsetkami. W ten sposób podczas wizyty w drugim banku okazało się, że jestem bankrutem. Zdeterminowany zaciągnąłem wysoki kredyt na jeszcze wyższy procent, aby w ogóle nie znaleźć się w więzieniu. Oczywiście natychmiast podjąłem kolejną próbę zyskania dużych pieniędzy w szybkim czasie i za pożyczkę, tym razem od rodziny, nabyłem wysokiej klasy drukarkę i zacząłem na niej drukować banknoty. I może doszedłbym w tej dziedzinie do jakichś sukcesów finansowych, bo przez dłuższy czas nikt nie miał zastrzeżeń do moich złotówek, funtów czy euro, ale zachciało mi się eksperymentów i zacząłem drukować banknoty o nominałach przykładowo 19,90, 132 dolary czy 814 centów. Obecnie ukrywam się i aby przeżyć, wziąłem się za zbieranie złomu. Z tym, że złota i innych metali szlachetnych. Buszuję więc w łachmanach po śmietnikach w pobliżu sklepów z biżuterią i warsztatów jubilerskich. Państwo nie macie pojęcia, co ludzie potrafią wyrzucić na śmieci. Dzięki temu procederowi wprawdzie nadal nie grzeszę mądrością, ale żyje mi się całkiem nieźle. Bo u nas, aby odnieść sukces finansowy, niepotrzebna jest mądra głowa, lecz tęgi łeb. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Gdzieś w Szwajcarii. Bogatą

W naszej demokracji jest na szczęście konsekwentny rozdział. Sejm szarpie, a martwi się rząd. Może już zdejmę tą blak, bo mnie ubiera. Proszę bardzo. Ubiera mnie tu. Po pauzie. Gdy pacjent usunął tą blak, stwierdziłam, że gula ramieniowa rzeczywiście wylazła mu z obejmy kostnej, a całość tak napuchła i tak siniała, jakby już wdał się gangren. Szybko wepchłam gulę do stawu. Wyciągłam szczykawką płyn z puchliny. I pomazałam roztworem nadmanganianu, żeby zasłonić silność. Już po wszystkim. Stukrotnie dziękuję. I niech już pan może tego budżetu nie szarpie, bo to niezdrowo i dla ręki, i dla ojczyzny naszej. To tak pani doktor radzi. Ało! O! Pacjent. Wykonał gest Kozakiewicza, na wskutek czego ręka znów mu się wypsła ze stawu i zwichła. Zanim zdążył zawrzasnąć, wypchłam go za drzwi. Ja panią wyzwie, ja panią pozwie, ja panią... A zrobiłam tak dlatego, że mam swą własną przepustowość, a w dodatku nie lubię nieodpowiedzialnych oszołomów. Do usłyszenia. Podobno ziele bardzo korzystnie działa na nerwy, bardzo korzystnie działa na serce oraz na wzrok. Podobno ziele tak ogólnie człowieka uspokaja, a ja niedawno też gdzieś czytałem: szanujmy ziele. Szanujmy zieleń, szanujmy zieleń, szanujmy zieleń. A zwłaszcza mały zielony banknocik, przedziwną w sobie ma moc. Człowiek bez niego jest prawie do niczego, a kto to za dzień, co za noc. Więc czy jestem tu, więc czy jestem tam, zawsze przy sobie go mam. Ponieważ mój ulubiony to kolor jest zielony, więc lubię z nim być sam na sam. Pam, param, pam, pam. Pam, param, pam, pam. Szanujmy zieleń, zieleń. Bo zieleń daje zdrowie nam. W życiu prywatnym często z zielenią się spotykamy. Jest i w przyrodzie, i w gastronomii, w muzyce też. Balet pietruszka, trawiata, zielone liście lata. Wszędzie się mieni kolor zieleni w różnych odcieniach. Szanujmy zieleń, szanujmy zieleń, szanujmy zieleń. A zwłaszcza mały zielony banknocik, przedziwną w sobie ma moc. Człowiek bez niego jest prawie do niczego. A kto to za dzień, co za noc? Więc czy jestem tu, więc czy jestem tam, zawsze przy sobie go mam. Ponieważ mój ulubiony to kolor jest zielony, więc lubię z nim być sam na sam. Pam, param, pam, pam. Szanujmy zieleń, zieleń, zieleń. Pam, pam, pam. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bo zieleń daje zdrowie nam. Szanujmy zieleń. Bo zieleń daje zdrowie nam. To było dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki, a przygotowała je Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. To my, dzisiejsza załoga muzycznej poczty UKF-u. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 14 na antenie Trójki. Wasze ulubione piosenki. Pierwszy list ukf@polskieradio.pl jest taki, od pana Wojtka. Czy w Trójce pamiętacie taką piosenkę Glenna Freya, The Hill Is On? Dawno jej nie było. Może dziś? Oh, W ramach wakacyjnych powtórek w kinie domowym ostatnio natrafiłem na gliniarza z Beverly Hills. No i to właśnie piosenka, ta The Hill Is On, Glenna Freya, otwiera pierwszą część trylogii z Eddiem Murphym w roli głównej. The Hill Is On, Glenn Frey w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Ja czekam na listy, na maile. Halina Wachowicz, 22 i 7 trójek, czeka na telefony. No i także zaglądamy na naszego trójkowego Facebooka, bo tam od pana Dawida jest taki wpis. Panie Mariuszu, bez Dave Matthews Band nie może się obejść.

zgromadzonym ogonem żegnać warachu. Lecz lęgła się, lęgła się, lęgła się ćma, a i smocza cierpliwość granice ma. Tak pożarł hołotę, by wysrać pod lasem. Nie chadzaj tamtędy, byś nie wdepnął czasem. Kroczy z olziemi w nogę, noga. Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa. Sól ziemi, nogę, noga. Kroczy sól ziemi, tyle że sól jest niezdrowa. No niezdrowa! Smoków, bój smoków się, bój się smoków, bój smoków się, bój się smoków, bój się, na na na na na na na na na na na, bój się smoków, bój smoków się, bój się smoków, bój smoków się, bój się smoków, bój się. Człeku o kurtuplim sercu i radykalnym mówieniu, kiedy marzy smok o cichym kątku gdzieś pośród wysp przyzwoitego rozsądku. Tam ludzie ludziom chylą nieba i tylko wysp tych nie ma. Lao Tse z płyty Dzieciom. Legenda o smoku. Za 14 minut 14 telefon do poczty dzwoni 22 i 7 trójek. Ja mam dzisiaj imieniny, na imię Piotr. Jadę moim pięknym, złotym skrzydłem motocyklem na urlop i potrzebuję tylko utworu The Eagles Tequila Sunrise. Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another one, and I couldn't keep from coming on. Been so long. It's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Tequila Sunrise, zespół The Eagles i znów Glenn Frey, przy mikrofonie dziś w Muzycznej Poczcie UKF-u, ostatnim wydaniu przed wakacjami. ukf@polskieradio.pl. List od pani Ewy jest taki. Witam. Piszę po raz kolejny z ogromną prośbą o zagranie piosenki Mike and the Mechanics Don't Know What Came Over Me. To dla Marka, oczekującego na urlop. Mike and the Mechanics w Muzycznej Poczcie UKF-u. I czas się żegnać. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy pięknie za to spotkanie w ostatniej poczcie przed wakacjami. No i prosimy siebie uważać, bo pogoda dzisiaj, to też będzie słychać w tym telefonie, który za chwilę na naszej antenie. Ja chciałem zamówić piosenkę, która dokładnie 10 lat temu była na pierwszym miejscu listy Trójki. To jest piosenka Artura Rojka, tytułem Cisza i wiatr. I też dokładnie 10 lat temu, tuż po zakończeniu listy przebojów, urodził się mój wspaniały synek Bartusz. I chciałem mu złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby dalej był takim wspaniałym dzieckiem, jak jest, i rozwijał swoje zdolności, pasje i zainteresowania.